وآیت لهم الارض المیتت احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې بیانی. الله تعالی خپل نعمتونه دا بیانی. الله تعالی د باندې دا مهربانی کړی دی، نو ولید الله تعالی قانون، ولید الله تعالی نظام، ولید الله تعالی توحید نه منی. و آیت لهم او لوی دلیل توحید د دې لپاره الارض د غزمه کړه المیتت ته وچه ازمکه وچی، نو احییناها تازه کومنگا غیلرا و اخرجنا منها او را وباسو منگا غینا حبن دانی فمنه یاکلون، نو دیو داغینا خوراک کی، دیو داغینا خوراک کی ازمکه وچی. الله تعالی پی باران ناوری پاگی کشین کی وشی پسلی نوشی، نو دا خلق داغینا خوراک کی. و جعلنا فیها جناتین او پیدا کردی الله تعالی وی منگا فیها پا دا غزمکه کی جناتین باغونا من نخیل دا کجرنا و اعناب دا انگورنا و فجرنا فیها من العیون او بیولی دی منگ پاگی کی چینی زمکی تا گوری دا کجور باغون تا دا انگور باغون تا او دا غسی چینو تا گوری دا کارون سوک که دا اللہ تلا کی لیا کلو من سمری دیر پارا چی اخری دا خلق من سمری دا میو دا غینا و ما عملتو ایدیهم او دا اغسنا چی جور کردی دیو لاسونا دو معنی دی ازان پوی که بری برنی و ما عملته ايديهم یو قولم بسرین درجه دا ما موصوله ده لیاکل من ثمره الله تعالی چې دا کوم میوه پیدا کړی دی دا غین اوخري و ما عملته ايديهم او هغه سچ جوړ کړی دی د دیو لاسونو، د دیو لاسونو سره جوړ کړی دی د پروتونه دیو رس جوړای، شربتونه جوړای، مشروبات ته جوړای، نو بس دیو هغه مخري او دغه سي دا و ما عملته ايديهم تیل او باسی د زیتون و غیره نه و ما عملته ایدیهم د غنمو نه د جوار نه ډوډۍ پخی و ما عملته ایدیهم نو دا غنم دی پیدا واخلی. یو بل معنا هم بصیرین بیان کړی ده او تفسیر جلالین هغې له ترجیح ورکړی ده، وایي دغه معنا غوره ده. هغه کومه معنا ده؟ نو جلالین شیخ صیبوی و ما عملته ایدیهم او نه دی جوړ کړی دغه څیزونو لره لاسونو د دیو، یعنی دا مشرکان د دغه میوو اختیارات او پستون اختیارات غیر الله ته ورکي. الله تعالی وی نه دی جوړ کړی د دیو لاسونو دغه میوه و غیره، دا د دیو او د دیو د معبودانو په لاسونو باندې نه دی جوړ کړل شوی، بلکې دغه الله تعالی پیدا کړی دی. افلا یشکرون، نه دی شکر نه ادا کوي. سبحان الذی خلق الازواج کلها، بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. سبحان الذی پاکر الله تعالی غزا تعالی خلق الازواج کلها چې پیدا کړی دی جوړی ټول الازواج کلها، مراد درین ټول قسمونه تی مراد دی. ازان پدی وانی پویا کی ازواج قسم تولی کی، ازواج جمع دا زوج دا قسم تولی کی، دا ټول قسمونه الله تعالی پیدا کری دی. کم قسمونه؟ رنگونه تو گرا، سر دی، تور دی، شنه تی دونه دی، او دغسی خوندونه دی، نو بعضی خواگه دی، بعضی تارو دی، نو بعضی تارخه دی، دا سیزونه الله تعالی پیدا کری دی. نو ازواج جمع دا زوج دا پا معنا دا قسم سره. دویم قول لهم پسرین داره چی دا ازواج نمراد نر و ماده تی مراد دی، دا دیو جنه خلقل ازواج کلها پا طول بوتو کی نر و ماده شتره، پا طول بوتو کی سمر بوتی چل احتلا پیدا کردی نو پا غی کم نر و ماده شتره. سبحان الذي پاکیره الله تعالی غدا در خلق الازواج کلها چی پیدا کردی جوڑای طولی مما تنبت الارضو دا اغه نه چرټو کې ازمکا و مینان پسیمو د دیو د نفسونو نه، د دیو د نفسونو نه الله تعالی دیو له جوړی پیدا کړی دا تفسیر سمرقندی وي، یعنی من جنس هم اصناف الذکر والانثى، د دیو پرې جنس کې الله تعالی جوړی پیدا کړی دي، نارینه او زنانه الله تعالی پیدا کړی دي. و مما لا يعلمون او دا اغه نه چې دیو ته علم نشته نه پغې کې الله تعالی جوړی پیدا کړی دي، ته دینه مراد څه شي؟ تفسیر زاد المسیر وی و مما لا يعلمون من دواب البحر والبر، په دې ځمکه کې او په دې دریاب کې الله تعالی ډیر زنده سر پیدا کړی دی خزنده، پاغه کې نر او ماده شته دی، خو ستاسو په علم کې مغه نشته دی. الله تعالی وی په ستاسو په علم کې مغه نشته دی چې هغه الله تعالی پیدا کړی دی. و آیت لهم الليل، بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او لوی دلیل د توحید الله تعالی دی لپاره الليل شپه ده، نسلخ منه النهار راکا گو منگ داغین ورز، سلخ پا عربی کیو لکیگی دا ساروی نا پوستا که ویستل، یعنی دا شپا پشان دا بدن دا ساروی بانی دا او دا رانا دا ورز دا داغیر پاس دا سرمن پشان دا که دا نس کل چی دا ساروی نا دا سرمن ویستلشی لاندی غوخ کارشی، نا اللہ تلاوی چی دا دا شپه چې ری هغه په شان د بدن د ساروی باندې ده او دا سرمن چې تراویستلی شي رڼا د ورځې د هغې په شان کې ده. بس الله تعالی د هغې نه ورځ توره تیاری الله تعالی ترې دا ورځ څنګه راوباسي بیا رڼا ورځ ده الله تعالی د هغې نه دا شپه څنګه جوړه کړي. و آیت لهم الليل او لوی دلیل د توحید د الله تعالی لهم د دې لپاره الليل هغه شپه ده نسلخ منه النهار راکاږو موږ د هغې نه ورځې لره فاذا هم مظلمون نو بس دغه وخت کې دوی په تیاره کې شي بس دوی په تیاره کې شي. و شمس تجري لمستقر لها دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. و شمس تجري لمستقر لها و شمس و نور تجري غروان دي لمستقر لها په وخت مقرره د غی باندې په وخت مقرره د غی باندې مستقر لها مبصرین لیکل مراد دنه تحت العرش دی مراد دی د الله تعالی د عرش لاندې چیرې د انور تیریږي یا والشمس تجري لمستقر لها یا دین مراد وخت درهکار کیدل تی مراد دی وخت درهکار کیدل مراد دی. او په حدیث کې راغلی دی کله چې د انور ور تیریږي د الله تعالی د عرش لاندې تیریږي نو د الله تعالی ته د الله تعالی ته سجده وکي او بیا د الله تعالی نه اجازه توغړي. نو کله چې قیامت نږدې شي نو الله تعالی به توی چیر مغرب د طرف نه راخیجه مشرق د طرف نه راخیجه او بیا و شمس و نور تجری روان دی تجری روان دی دا نه چې نور اوس بوګمه ولار دی او ته ګرځي ته به ګرځي ستا کور به چرته چورلیږي تا به چرته په سشي باندې پټ کړی خو لیکن زموږ کورونه نه و چورلیدل او دا زموږ کم په خپل ځای باندې ده ته چا چې په کم ځای کې پټی دی نو تر د سل او دوه سوه کاله او درې سوه کاله چې چا تیر شوي دي وایي زما نیکه وایي چې زموږ دغه پټی دی نو هغه دغه ځای نه بل طرف تللی ولي چرته نه دی تللی دغه ځای نه. و شمس و نور تجری روان دی لمستقر لها په وخت مقرره دغې باندې ذلک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه ده دغه زورور ذات العلیم چې پوهې دی په هر څه باندې. والقمر قدرناه منازله والقمر او سپوږمۍ قدرناه مقرر کړی دی موږ د هغې لپاره منازله منزلونه د راختلو د منازل نه مراد هره شپه چې سپوږمۍ په کوم ځای باندې راخیږي او هغه څو دي اته ویشت منزلونه دي هغه که میاشت د دیر شوي نو دوه شپې نور چې دی هغه دوه شپې چې سپوږمۍ پټی او که میاشت د یو کم دیر شوي نو یوه شپه هغه پټی او دا اته ویشت منزلونه دا د سپوږمۍ دي هره ورځ سپوږمۍ دا د پرون کې راختلي د هغې نه په بل ځای باندې راخیږي دا ول الله تعالی مقرر کړی دي. حتی عاد کل عرجون القدیم تر دې پورې چې واپس وګرځېده کل عرجون القدیم په شان د هغه سانګې د کجوري زړې باندې په شان د سانګې د کجوري زړې باندې داسې شي ده سپوږمۍ چې اول نری ځي د لور په شان دګي بیا غټېږي غټېږي غټېږي بیا غټه شي په څوارلسمه باندې بالکل دا پوره شي نو بیا نری کېږي نری کېږي اخره پورې کله چې اخیر شي نو داسې شي لکه د کجوري زړه سانګه ده او هغه بالکل نری شوي ده د هغې په شان دګي شي. حتى عاد كل عريون القديم للشمس ينبغي لها ندي دا غنور ينبغي لها چې آسان شي دا غیره پاره ينبغي لها دا معنا بنه کوي چې مناسب شي دا غیره پاره دا مناسب دي او دا مناسب نه دي دا خو د انسانانو لپاره استعمالي نو تاسو تمام ترجمه وکړه للشمس ندي انور ينبغي لها چې آسان شي دا غیره پاره که تاسو چې ځان نه دی وکړل کنه تفسیر مدارک وګورئ اغه دا معنا کړی ده للشمس ندي انور ينبغي لها لا يتسهل لها اصل ندی دین ور د پاره انتو در کل قمر چرالان دی رالان دی کس پوک مئی لره نور د سپوک مئی نش رالان دی کوله د سپوک مئی رفتار اغه تیز دی نو نور اغه نش رالان دی کوله ول لیل سابق النهار او نشپه مخکی کیدون کی ورځ نه د شپه چری د ورځ نه نش مخکی کیدل درې سمانه تفسیر جلالین نکری دی فلا یاتی قبل انقضائها فلا یاتی قبل انقضائها یعنی کله چې ورځ ختم شوی نه نو شپه نشی راتله فلا یاتی قبل انقضائها شپه دا ورځ د ختمېدو نه مخکې نشی راتله وکل فی فلکی یسبحون او دا ټول په غزیره ګرځېدو کې یسبحون د غلامبو وهي یعنی ګرځي دا په خپل مدارونو کې په خپل ځای باندې دا ګرځي و آیت لهم ان حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې تاسو ته د نوح علیه السلام او تاسو د هغه چا اولاد یې چې هغه مونږه په کښتۍ کې پورته کړی او د هغې اولاد هم په کښتۍ کې پورته کړی د دې نه مراد نوح علیه السلام او داغی مرگری او داغی زامن تی مراد دی نو تاسو داغی اولاد دی اللہ تعالی لبانی مہربانی کردی دا و آیت اللہم او لوی دلیل توحید دا دیو دا پارا انا حملنا ذریتهم شرکیننو چت کلیو منگا نسل دیو فی الفلک المشون پا گشتری ڈکا کی مراد درین نوح علیہ السلام او داغی زامن تی مراد دی چا غا اللہ تعالی توفان نبچ کردی و خلقنا لهم من مثله او پیدا کړی دی مونږ ردیو د پاره من مثله په شان دغه باندې من مثله نه مراد هغه کشته ته مراد دی او لانچونه چې هغه دریاب کې ګرځي نو الله تعالی وایي هغه کشته چې تاسو نیکا نوح علیه السلام جوړ کړی و دغه په شان د کی تاسو له نورې کشته جوړ کړی دی هغه دریاب کې چلیږي و خلقنا لهم او پیدا کړی دی مونږ ردیو د پاره من مثله په شان دغه باندې مایر کبون هغه سيزونه چې دی په هغه باندې سور لیکي پا دریاب کې ویدیو ګرځي هغه سری کشته دی لانچونه دی وغیرہ ان نشأن نغرقهم دی آیات کې الله تعالی وسرت کوي پر دوه آیاتونه کې په شفاعت شرکیه باندې که تاسو الله تعالی په دریاب کې راګیر کې نو تاسو چې کوم شفاعت ورته تاسو شپه سوارشان غنی هغه د الله تعالی نه بیان شخلاصوله ان نشا کو غړو مونږه نغرقهم غرب کو دی لره ډوب کو دی لره فلا سوریخ لهم نو نه وای دی د پاره پریادرس پریاد قبلون کې ردی پاره نشته ولا هم ينقذون او نو دیو خلاص کولی شي نو بیا دیو بچ کولی شي دغه نه بیا څوک نشي بچ کولی الا رحمتا منا مگر د وجد مهربانی زمنګ نومتا ان راحین او د مزي ور کولې تیر وخت پورې که به دریاب کې راګیر شي الله تعالی په خپل مهربانی باندې بچ کای دا د الله تعالی مهربانی ده رحمتا من رب کولی وای که الله نه بچ کینو الله تعالی باندې سو واجب خونه دی بلکې دا د الله تعالی مهربانی الا رحمتا منا مگر دا د وجد مهربانی زمنګ نومتان الہین او مزي ور کولی تر وخت پورې و اذا قیل لهم اتقوا کله چې ویل شي وتا بچ کی ځان د شرک نه او اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم ځان بچ کی د غضب نه چې مخې تر استاسو نه ما خلبکم او هغه عذاب چې استاسو نه ورسره دی د ما بین ایدیکم نه مراد عذاب د دنیا ته مراد دی و ما خلبکم نه مراد عذاب د اخرت مراد دی الله تعالی وی کله چې خلکو ته ویل شي ځان د الله تعالی د عذاب نه بچ کی د دنیا د عذاب نه او د اخرت د عذاب نه لعلکم ترحمون دیره پاره چې ویل شي دیره پاره چې رحم وکړي شي وتا سو باندې نو اذا قیل لهم دیره پاره د دې په عبارت کې تقدیر دی د اذا جزا محذوف ده فاعرضوا دا سره اولی کینو الو په دې آیات باندې وپویږي کله چې ویل شي دی ته ځان بچ کی د هغه عذاب نه بین ایدی کوم چې تاسو نه مخ کړي یعنی د عذاب د دنیا نه و ما خلفکم د غذاب نه تاسو نه ورسره دی لعلکم ترحمون دیره پاره تاسو باندې رحم وکړل شي نو فاعرضوا دی وسو کې دی دغه نه اعراض وکي بس مخ ته وړه و ما تاتیهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین دی آیات کې الله تعالی دویم زجر ذکر کړي دی د الله تعالی د الله تعالی د آیاتونو نه اعراض کړي و ما تاتیهم او نرا دی ته من آیت یو نخه من آیات ربهم د نخو در رب نریونه الا كانوا عنها معرضين مگر دی دا غینه مخړون کړي مخکردون کړي د الله تعالی په توحید د دې لپاره یو دلیل پیش کړی شي نو دی دا غینه مخړای و اذا قیل لهم او کړي چې ویل شي دی ته انفقو خرج کوي مم رزقکم الله دا غسنه چې الله تعالی تاسو درکړي دین قال الذين كفروا كافرون للذين امنوا دوم مینانو فبارکی ان تطعموا آیا خوراک ورکومنګه من هغه چاته لو انشاء الله که وختله الله تعالی اطعمه الله تعالی بو ته خوراک ورکړی نو چې الله ته خوراک نری ورکړی مونږه ته ولی خوراک ورکو اصل کې مؤمنان مسلمانان باندې کافران ته خبره کوله وای هر کار دا په مشیت د الله تعالی باندې دی نو دی و استهزاء کوله کله به چې ته مؤمنان وې چې الله تعالی فلاره کې خپل مال خرج کړي او مسکینانو له خوراک ورکړي نو دا به استهزاء کوله وای تاسو خدا وای چې هر کار په مشیت د الله تعالی باندې کیږي نو چې الله نه د غوښتل چې دی الله تعالی خوراک نه ورکړي نو مونږ له ولی خوراک ورکو دې لپاره خو الله تعالی نه د غوښتل نو ابن عطیه دا غیر لپاره ذکر کړی دی د باندې چې واقعا وای دا غیر دوه قسمو خانو یو باندې چې یو ساربو خانو او دویم چې خوارو خانو نو کم چې ساربو خانو هغه به شین زیته بوتل او مزیدار واخه به غیر ورکول او هغه کم چې خوارو خانو هغه به شړی ته پرې خو د لاسی ګټو ته چاته د پوسو کې ودا ولي کې وې دیول چې الله تعالی نه ورکړي الله تعالی خوار کړی دی نو زوی ولي سربو ما او دا کوم چې الله تعالی سربو کړی دی نو زغه سربو م کنه الله تعالی لا غور کړی دی نو دی مشرکان به دا خبر او کله وې کده الله خو خو وینو دوی ته خوراک ورکړي کنه چې الله ول خوراک نه ورکړي نو زول خوراک لري ورکوم او تاس خدا وای چې ارڅه د الله تعالی په اختیار او په خوخه باندې کیږي. ان انتم الا فی ضلال مبین، تاسو مگر په گمراهی ښکارا کیه. یا دا قول کافرانو له مسلمانانو ته، یعنی تاسو د الله تعالی د ارادی خلاف کوي، تاسو وای چې دی له خوراک ورکی او الله دا خلق غریبانان پیدا کړی دي، نو تاسو د الله د ارادی خلاف کوي، نو تاسو گمراهی. یا ان انتم الا تکذیب الا فی ضلال مبین، دا قول د الله تعالی د کافرانو ته، تاسو به دی وینا باندې گمراه شوی. ان انتم نه تاسو الا فی ضلال مبین، بغیر په گمراهی ښکارا کیه. ويقولون ويدي متى هذا الوعد وكل بيدغه ديكي انكار در باس بعد الموت نا او ويدي وكل بيدغه وعد القيامه ان كنتم صادقين كتاسو رشتوني ما ينظرون انتظار نه کیدیو هر کله چدیو سوال زدن او عنادن کړو الله تعالی دغه جواب ورکې په ذکر د هیبت د ورځې د قیامت باندې ما ينظرون دی انتظار نه کی الا سوته واحده مگر د وی چغې دین مراد تفسیر مدارک لیکلی دی دین مراد څه شه دی اهیر نفخه الاولى مراد درینا اغولنی شپیلې ده چې اسرافیل علیه السلام به شپیلې کې بکیو تاخذهم وبن سیدی لراهم یخصمون او دی وجګړې کوي د دین مراد سره یعنی د دنیا چیرې کله ختمیږي او قیامت راځي دا وناسه پرش او داغي په صحیح حدیث کې داغي تفسیر بیان شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت به قائم شي په دغه حال کې چې دوه سړو به کپڑا خور کړی او سودا وکي رانغخته ویلا نه هغه کپڑو والا دکاندار دی هغه لا رانغخته نه ده قیامت به قائم شي یو سړی دی هغه به اخور به جوړ کړی او دغه خټي یا پلستر به کړی په هغه کې به سارو چیرې خوراک نه کړي او قیامت به قائم شي یو سړی به هغه طلبې نیولی حکته ویلای خو دینی قیامت به قائم شي په داسې حال کې قیامت راشي یو سړی به نوړی چیرې خوراک نوړی هغه به خولی ته وردن نکړي هغه به راتیر کړی نه یو قیامت به پیرا شي نوړی به په خولی کې قیامت به قائم شي تا اخذهم او بني سدیو لرا دغه چغه او هم یخصمون یخصمون او دی به جګړه کوي فلا یستطيعون توصیه نو طاقت بنه لري دی د وصیت کولو ولا الی اهلهم یرجعون او نو دی خپل اهل ته واپس کېدل شي کسوک په بازار کې کسوک په پټی کې کسوک په ځنګل کې قیامت به قائم شي واپس په کور ته هم به کې لاندې شي ونه په خپې سوري او په کې به وکړل شي بش په لای کې د دینه مراد به مش په لای ده نه په ثانیه مخکې دا بار بار ویل شي ودي او په حدیث مرفوع کې راغلي دي چې دوانش په لو په منځ کې څلويخ کاله وي د دوانش په لو په منځ کې به سي څلويخ کاله وي وانا په خپې سوري او پوکي ووکړل شي بش په لای کې بيزاه من الاجداس نو دا وخت کې دی وره قبرنا الى ربي من سرن خو رب ته ورغلي قبرنا ورا پاس یو رب تر ته ور منډي وي قالو وای بده وی اول نه هاي ته وای د مونږ لره من بعثنا چار او چت کلو مونږه چار پر د کلو مونږه می مر قدینا د زید سم لاستو ز مونږ نه می مر قدینا دا زید سم لاستو نه مونږه چار ابي خللو هاذا ما وعد الرحمن هاذا تفسیر جلالین لیکل لہذا یعنی هاذا البعث دا دوباره جون چره ما وعد الرحمن دا هغه شیر چې وعده کړی و رحمان ذات سره قل مرسلون او رشتیا ویلو پیغمبرانو هاذا یعنی هاذا البعث دا دوباره جون چره دا هغه شیر چې رحمان ذات زمون سره وعده کړی و چې قیامت برازي او پیغمبرانو دا خبره کړی و نو پیغمبرانو رشتیا خبره کړی و چې قیامت را روان دي ان کانت الا صيحه واحده نوی دغه مگر چې یو فائدہ هم جميع الذين محضرون نو دغه وخت کې دی به زمونږ سره حاضر کړی شي دین مراد نه ان کانت کې زمير راځي نه په ثانیته دا دویم ځل چې کلش پیلې په پوکې وکړل شي په شپېلې کې نو بس د الله تعالی سره به حاضر دی خلک د الله تعالی خوا ته به حاضر کړی شي پرې سلور آیاتونه کې الله تعالی بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته فالیوم لا تظلم نفس شيئا نو ظلم منشي کېدلې په دغه ورځ باندې فالیوم نو پس نن ورځ لا تظلم ظلم منشي کېدلې نفس په هیڅ یو نه پس باندې شین هیڅ قسم ظلم ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او بدله باندې شي در کېدلې تاسو مگر دا عملونه چې تاسو کول چا چې سکړې دي دا غي بدله به ته ملو شي خلک وایي چې سکاري هغه بری بي نو بس چې کړې دي بس دا غي بدله ورته ملوي ان اصحاب الجنه یقینا هغه جنتیان الیوم نن ورځ په شغلین په مشغولتیا کې وای فاکهون خوشاله وای مشغولی کی وا او په خوشاله کی وای په نعمتونو کی وای هم و ازواجهم دیو او بیبیان دیو فی ظلال ان پاغ سور کی وای علل ارای کی پاغ پرنگون باندې متکی ان تکیا و هن کی وای دیو او د دیو بی بیانی د الله تعالی پیغمبر وی د جنتیانو د هر یو جنتی دو بی بیانی وی دا سی بی بی وی چې داغي په پندای کې دننه داغي په اډو کې کوم مغز دی نو هغه به درې غوخینه بهر کې راخ کاری من الحسن سحر تاسو په حدیث درې صالحین کې ویل د ډیر حسن د وجنه د ډیر خاص د وجنه او د الله تعالی پیغمبر وی کې چرته ایو خور د جنت هغه دنیا ته راخ کار شي نو دا ټول دنیا به پړق شي د ورنا شي او دا به خوشبو نه ډک شي او د الله تعالی پیغمبر وی د جنت به بیان هغه خور غلمان که چر داغي هغه یول پټا د دنیا او د دنیا د ما پیهانه غوړه دا ټول دنیا د هغه قیمت نشي پوره کوله فیز ولالین باغ سور کې وای هغه سور داسې دي د الله تعالی پیغمبر ویل دي د جنت داسې ونی دي کدا ونی چې کم سورې دي او داغه کم سانګري نو کته تیز رفتار اس داغې نه سل کاله باغې کې سفر وکینو او ختم نشي دا د جنت او سار تاسو په ریاض صالحین کې ویل د ټولنه ادنا جنتی د ټولنه ادنا د جنتی کومې کا د کمی مرتبه والا الله تعالی باغې په جنت کې دومره دیور کې لکه د سومره دنیا چیرې د لس چند زیاته د لس چند زیاته او دا یو جنتی ته ورکړل شي او دا د ټولنه ادنا جنتی دی لاندې جنتی دی دا په صحیح حدیث کې بیان شوی دی علل ارای کې ارائق جمع د اریکتون د مخ کې تاسو ما ویل د ناوی پالنګ ته ویل کې علل ارائق دی په پالنګونو باندې متکیون تکیاوهن کې لهم د دیو لپاره پیه په دغه جنت کې پاکه هتون میوي دي ولهم ما يدعون او د دیو لپاره هغه سي چې د دیو لې غواړي لهم ما يدعون تفسیر خازن وی لهم ما يشتهون بس چې څه اشتها کیږي څه ته بس چې غواړي چې رد په دله کې څه شی راشي چې د دې ماته میلاوي شي بس هغه په جنت کې حاضر سلامون سلام بيد دیو لپاره اصل عبارت دسی لهم سلامون د دیرو پاره و سلامی قول من رب الرحیم و اینابو تکیگی در طرف در رب نرحیم چرحم والده نو السلام علیکم د الله تعالی در طرفنا در الله تعالی در ملائک در طرفنا بس دغا سلامون سلامون دغا و ایناگانی بکی و امتاز اليوم ایوها المجرمون د دی آیات نواخلا تر در پینزش پیتم آیات پوری پدیش پگو آیاتونو کی پدیو آیاتونو کی تخویف اخروی الله تعالی بیانه دید ایک عبارت کی تقدیر دیں و یقول للکفر او الله تعالی وای کافرانو ته و امتاز الیوم جدا شی نن رضی ایها المجرمون ای مجرمانو نن رضی جدا شی تاسو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ واقعات استما ویلو یو ځل په جمعات کې مونږ کاو او د ماسختن امام کړي د سوره یاسین امام په تلاوت کا په مانځ کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ناسته په خپل ځوان کې ناسته تر د پښمنی پوري پښمنی چې مؤذن ناغه چې ګوري یو بوډا سره ناس دی او وړقاو وی خبرې وی پښمنې دی مسخوتن د مسخوتن نورستو تناسي د پښمنې ټیم درغه سار شوی دی چې هغه وی ماو قتل نو داغه ګیره د اوخ کنه ډکوا او بیا خطر لمن او بیا لاندې زما کلم د کړیو وی ماو ته څه چل شوی دی په تر مسخوتن په مانځ کې وی کنه وی او ما وی امام سور یاسین ولوسته او پاغی که داوی الومتاز ویلیو ما ایوها المجرمان ای مجرمانو تا سجدا شئی نو سا هر یو سلی چره آغا پا سن سا اندازه که آغا مجرم ده نو آی زو پا دی مجرمانو کیم و کن زو پا دی نیکانو کیم بس پا دی بانی زمان سوچو پی کرده علم آهد الیکم یا بنی آدم علم آهد الیکم آی ولی پخا خبر نو کریماتاستا یا بنی آدم ای اولاد دا آدم علیه سلام اللہ تعبد الشیطان چې بندگی مکه وای په طاعت کولو کې شیطان الله تعبد الشیطان د شیطان خو چاته ویدارین د کړي مخکې تاسو ما بار بار درې خبره کړې ده یعنی لا تطیعوه فی ما یوسوسو د دې شیطان ته ویداری مکه وای تاسو چې کوم وسوسه اچي لا تطیعوه فی ما یوسوسو تفسیر خازن دغلی کړی او دې مخکې بار بار تاسو ما ویل ال عبادت هو الاطاعه عبادت څه ته ویل کی خو ته ویداری ته وای کنه نو دا الله تعالی په خلاف باندې شیطان ته ویداری مکوای ذکر الله تعالی په خلاف باندې د شیطان تابعداری کول دا دغه عبادت ته انه لکم عدو مبین یقینا د اساس د پاره دشمن دی ښکارا او ان عبدونی او بندگی خاص کې زماره فاره هاذا صراط مستقیم د غلاره برابر ده تفسیر خازن لیکلی دی او ان عبدونی اطیعونی او وحدونی زما تابعداری او کې زما توحید منی هاذا صراط مستقیم د الله تابعداری او توحید منل دا برابر لار ده ولقد ضل منکم جبلا کثیره او یقینا بلا رشوی دی او یقینا بلاری کړی دی شیطان په خپل وسوسه سره ولقد ذل منکم بوسوسه او یقینا بلاری کړی دی شیطان په خپل وسوسه سره جبیلن کثیر ډیر خلق افلا تعقلون افلم تکونو تعقلون نو آیا تاسو عقل نه کار نه اخلی ستاسو نه مخکیم ډیر خلق پر شیطان پسې ور پسې شوی دی هغه تبا شوی دی هذه جهنم التي تخويف دوس دار جهنم اغه كنتم تعودون کی سب سره لوس کی دل شو اسلوها ورننه و دې دغه تا الیوم بما کنن رز بما کنتم تکبرون په دیو جوان جتا سکو برکاو نو جهنم توس داخل شي الیوم نختم على افاهم ننرز مهر لگوم گردی بخلو باندې او تو کلمنا ایدهم او خبری بو کی زمون سره لاسونه دی و تشهد ارجلهم او گواهی بو کی خپیر دی بما کان یک سیون په سبان چی دی وکړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای گوی پدی کی اقرار د غیر دا اقرار د غیر ناطق دا پوره حجت دی په نسبت د اقرار ناطق باندې دیو جن الله تعالی جواب بند کی دا به انکار وکي مونږ شرک نه کړې مونږ بی دینین نه کړې مونږ زنا مونږ پلانې اغلا نه کړې نو الله تعالی به داخله بند کی زکه یو اقرار دی د ناطق او دیم دی اقرار د غیر ناطق امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای اقرار د غیر ناطق دا پوره حجت دی په نسبت د اقرار ناطق باندې نو جب بند شول جب به خبر نشی کوله الله تعالی او استاد لاسونه ما سره خبر یو کی او استاد خپل به گواهی یو کی چې الله تعالی ما دا کار کړی دا پلان یې ته تلایم ولو نشاو کچری وغړو مونږه لتمسنا علی اعجنهم نورانی به کومه ستر ګرځیو پس توقو سراتن وړاندې کیږي و دی ولاری ته فانا یبصرون نو سرنګ و دی لیدلو کی الله تعالی و دی لیدل بیان شي کوله پدې کې دی کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی لکه سرنګ چې قیامت کې دیو دیو بړاندې نو دغه سي الله تعالی په دنیا کې طاقت لري چې دیو د سترګې ختم کی نو بیا بلار ته وړاندې کیږي لیکن سب نه شي لیدل او زه سوره الوقری شلم آیات تر دې سره ولګوي بس خبره وخلاص شي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم او یا الله تعالی دیو په دیو په غوګون باندې الله تعالی مهر لګولې ختم الله علی قلوبهم وسمعهم وعلى بصارهم غشاوة اغه د بګی اشاره ده فانا یبصرون نو سرنګ ولی لیدلو کی ولو نشاء کچری وګړو مونږه مسخناهم نو بدل بکو مونږه شکلونه زدیو علی مکانتهم په خپل ځای باندې فمسطع مزین نو طاقت به نه لري دیو مزین د مخ کې دل ولایر جعون او نر واپس را ګرځیدلو الله تعالی وی دا قدرت تعالی ما لو نشاو کو غړو مونږه لمسخناهم علی مکانتهم په خپل ځای باندې بردیو دا شکل مونږه بدل کو انساني شکل به ختم شي الله تعالی به ګټه جوړ کی شادو خندیران او سپی به الله تعالی جوړ کی علی مکانتهم او یا علی مکانتهم ما ندار چی اغه زید ګنا چې کوم دین په غی کې الله تعالی ختم کی بس فمستطاع مزین نو طاقت به نه لري دیو مزین دا وړاندې دتلو مخې ترتللو ولا يرجعون او نبو او نبو دیو او نبو دیو طاقت لري د واپس تتللو نه د واپس تلو طاقت لرل شي بیا دیو او نه دا مخ کې تللو واپس دیو نه د مخ کې تللو طاقت لري او نه شاته تللو طاقت لري